मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की दसवीं कक्षा। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। रविशंकर जी, अभी रोको, पिछला वाक्य फिर से बोलिए। उसी से हुआ, वही प्रत्यक्ष है। सेव को जिह्वा पर रखा, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। इसने सूचना दी पीछे मन को, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ। वही सूचना जब आत्मा तक पहुंची, आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ, तब ये बोध हुआ कि यहां कोई मधुर चीज रखी गई है, इस आकार की है। यदि नेत्र बंद हैं और मुख में वैसे ही कोई चीज रख दी गई है, अब हमने उसको चबाया, चखा, कुछ उसकी गंध भी अपने आप हमारे को साथ में नाक से आ गई, और अब हमने निश्चय किया कि ये सेव का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो उस वस्तु का ज्ञान हुआ, इतना मात्र प्रत्यक्ष है, और वो प्रत्यक्ष केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष मात्र से नहीं हो जाता, जैसा कि आप बोल रहे थे। यहां जो कल चर्चा चली, उसका यह मतलब नहीं है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसकी एक कड़ी है, उसके बाद इंद्रिय का मन से सन्निकर्ष होगा, मन का आत्मा से होगा, तब प्रत्यक्ष होगा। किंतु एक जो बात आपने साथ में जोड़ी कि हमें फिर ये ज्ञान हुआ कि ये सेव है, ये जो ज्ञान हुआ है ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो किया, इससे सेव शब्द का ज्ञान, संज्ञा का ज्ञान नहीं होता। यहां केवल ये ज्ञान हुआ कि ऐसा रस है, ऐसा आकार प्रकार है, ऐसी गंध है, केवल इतना ज्ञान हुआ है प्रत्यक्ष से। पर चूंकि हम पहले सेव को खा चुके हैं, नाम भी जान चुके हैं, और वो सब हमारा स्मृति में है, जैसे ही ये सदृश रस गंध अभी ज्ञात हुई, तो उससे पिछले के साथ में उसका संबंध जुड़ के वहां स्मृति उठी कि इसका नाम, इस तरह की चीज का नाम सेव था, पहले मैंने जाना था, और अब जो ये बोध, तो ये स्मृति वृत्ति से ज्ञान हुआ है। प्रत्यक्ष केवल वहीं तक है, ये वस्तु कैसी है, केवल इतना ज्ञान जो हुआ यही प्रत्यक्ष में आएगा। बाकी दूसरी प्रक्रियाएं अंदर तत्काल प्रारंभ हो जाती है मन में, उसको इसमें घुलाना मिलाना नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, बोलो। और श्रुतिदा जी पृष्ठ संख्या 27, हाँ जी, दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति। विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायकत्वे समानत्वात् न उत्तरायति। हाँ, यहाँ कहा कि मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष की पूर्व पक्षी ने बात की कि वो भी तो होता है प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में विशिष्ट होता है, प्रत्यक्ष में विशिष्ट वो भी होता है। हाँ, तो प्रत्यक्ष के जो पांच प्रकार के प्रत्यक्ष है जितने, हाँ, उन सब में ये मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष समान होने से नहीं कहा। हाँ, तो यही बात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में भी लगेगी। हाँ, पांच प्रकार के अलग अलग प्रत्यक्ष है, भले वहाँ इंद्रिय भिन्न विषय भिन्न है, पर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी समान है। ठीक है, आप जो इस पे प्रश्न कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, इसको यूं करें तो और ज्यादा अच्छा है कि जैसे पांच इंद्रिय और पांच विषयों में अलग अलग सन्निकर्ष है, ऐसा ही अलग अलग सन्निकर्ष मन और इंद्रियों का भी है। तो जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष यहां परिभाषा में लिया, ऐसे मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी ले लेना चाहिए। ठीक है, वही बात है, आक्षेप वही है जो आपने उस ढंग से कहा, मैंने दूसरे ढंग से इस बात को रखा। मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष कैसा है? मन एक है और मन का जो इंद्रियों से सन्निकर्ष हो रहा है, इंद्रियां भिन्न है लेकिन सन्निकर्ष समान है। वहां इंद्रियां भी भिन्न है और अर्थ भी भिन्न है, विषय भी भिन्न है, इसलिए वहां तो अलग अलग इंद्रिय का अलग अलग विषय से सन्निकर्ष हो रहा है, अलग अलग इंद्रिय का अलग अलग इंद्रिय से सन्निकर्ष हो रहा है, इसलिए वहां भिन्नता है पांचों में। यहां इंद्रिय का कोई भी इंद्रिय हो, इंद्रिय भेद होते हुए भी सबका मन के साथ ही सन्निकर्ष हो रहा है, ये समानता देख रहे हैं। मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष सब इंद्रियों के साथ समान है, उसमें भिन्नता नहीं है। मन चाहे चक्षु इंद्रिय से जुड़े, चाहे घ्राण इंद्रिय से जुड़े, किसी भी इंद्रिय से जुड़ रही है, वहां सब जगह सन्निकर्ष समान है। समान होने से अविशिष्ट है, अविशिष्ट है इसलिए विशेषित नहीं किया गया यहां पर परिभाषा में, सामान्य होने से छोड़ दिया गया। लेकिन इंद्रियों का अपने अपने विषयों से जो सन्निकर्ष है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। चक्षु का अपने विषय से सन्निकर्ष रूप से भिन्न प्रकार से होता है, गंध का घ्राण से सन्निकर्ष भिन्न प्रकार से होता है, शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से भिन्न प्रकार से होता है, वस्तु का त्वचा से स्पर्श के लिए, स्पर्शवान का त्वचा से भिन्न प्रकार का होता है। इसको ये भिन्न देख रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय और विषय भी भिन्न है और प्रक्रिया भी इनके भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषय से जो सन्निकर्ष है वो भिन्न प्रकार का है, भिन्न प्रक्रिया से होता है, लेकिन मन का इंद्रियों से जो सन्निकर्ष है उसको ये एक ही मान रहे हैं, इसलिए समान होने से उसको नहीं गिना है। विशेष भिन्नता देखने से इन्होंने अंतर कर दिया है, कुछ समानता तो हो सकती है, कुछ भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन यह विशिष्ट भिन्नता देख रहे हैं इसलिए एक को लिया एक को नहीं लिया। और इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, इन्होंने नहीं लिखा उस ढंग से कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इतने कहने मात्र से प्रत्यक्ष का लक्षण परिपूर्ण हो जाता है, उसमें कोई अतिव्याप्ति या अव्याप्ति नहीं होती है। परिभाषा या लक्षण अतिव्याप्ति और अव्याप्ति, इन दोषों से रहित होना चाहिए, वो पूर्ण हो रही है। और कारणों का अवधारण यहां पर किया नहीं जा रहा है, जैसे कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ये कारणों का अवधारण नहीं किया जा रहा है कि कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी श्रृंखला होती है, वो प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है, या परिभाषा बताई जा रही है कि किसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे, जिसमें ये लक्षण घट रहे हों उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। ये परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण है, यानी जितने प्रत्यक्ष हैं उन सब पे लागू होती है ये। दूसरे शब्द में कहूं कि ये अव्याप्ति दोष से ग्रस्त नहीं है, और अन्य जो प्रमाण हैं उनमें ये परिभाषा लागू नहीं होती है। इसको शास्त्रीय दृष्टि से कहें तो ये अतिव्याप्ति दोष से युक्त नहीं है, तो न तो अव्याप्ति है इसमें न अतिव्याप्ति है, इसलिए ये परिभाषा पूर्ण है। यहां अतिव्याप्तिहीन अव्याप्ति शब्द प्रयोग नहीं किए गए, लेकिन चर्चा कुछ उसी तरह की है। प्रश्नकर्ता ने ऐसा पूछा, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों कर दिया इत्यादि, ये बता रहा है नहीं, पर ये परिभाषा शास्त्रकार ने गौतम मुनि ने जो की है वो पर्याप्त है, पूर्ण है। ये परिभाषा तो ना अतिव्याप्ति है इसमें ना अव्याप्ति है, ये तो परिभाषा पूर्ण है, पर ये जो शंका उठाई गई है गुरुपक्षी के द्वारा मन और इंद्रिय के विषय, उसका जो हेतु देकर खंडन किया, वो हेतु इसमें भी अतिव्याप्त हो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप उसमें भिन्नता देख रहे हैं, यानी मन और इंद्रियों के सन्निकर्ष को भी आप भिन्न मान रहे हैं, जैसे कि इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष को भिन्न देख रहे हैं। इन्होंने इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को भिन्न कहा है, लेकिन मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष को इन्होंने भिन्न भिन्न नहीं कहा है, ये कह रहे हैं समान है, आप कह रहे हैं भिन्न है, इसके अंदर दोनों के प्रमाण अपेक्षित होंगे। चूंकि ये शब्द प्रमाण ने इन्होंने कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भिन्न नहीं होता है, विद्यमान से प्रत्यक्ष जाना से नायम भिद्यते, हम मान के चलते हैं कि ये शब्द प्रमाण है और इसमें भेद नहीं होगा, हम अभी जान पा रहे हैं नहीं जान पा रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आप यदि ये प्रस्तुत करते हो कि मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भिन्न प्रकार का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, किसी तरह से सिद्ध करना पड़ेगा, या कोई शब्द प्रमाण बताए कि जिसमें ये लिखा हो कि मन का चक्षु इंद्रिय से जो सन्निकर्ष होता है वो भिन्न प्रकार का होता है, और मन का घ्राणेन्द्रिय के साथ में जो सन्निकर्ष होता है वो भिन्न प्रकार का होता है। आप ऊहा कर रहे हैं, अभी केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो भी भिन्न होगा, हेतु क्योंकि इंद्रियां भिन्न भिन्न है, इंद्रियों के भिन्न होने से सन्निकर्ष भी भिन्न होगा, ये आपका पीछे भाव है, और तो कोई हेतु नहीं है आपका। लेकिन इंद्रियों के भिन्न होते हुए भी मन का भिन्न भिन्न इंद्रियों से जो सन्निकर्ष हो रहा है उसमें क्या भिन्नता है? अब मैं एक अलग अलग वस्तुओं को छूं, ऐसे अलग अलग वस्तुओं को छुआ, वही स्पर्श इंद्रिय, वही मेरा हाथ, उसको मैंने अलग अलग छुआ, अलग अलग ज्ञान हो रहा है, ये एक अलग बात है, भिन्न बात है। हर चीज को छूंगा अलग अलग ज्ञान होगा, होगा ठीक है, अलग अलग ज्ञान होगा, लेकिन ये जो सन्निकर्ष हुआ इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का जो वस्तुओं से सन्निकर्ष हुआ, ये सब जगह समान है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय से मैंने इस लेखनी को पकड़ा, ये जो सन्निकर्ष है ये भिन्न प्रकार का है, और नेत्र से जब मैंने इसको देखा ये सन्निकर्ष भिन्न प्रकार का है, ऐसा इनका अभिप्राय प्रतीत होता है। तो जो भिन्नता है, प्रत्यक्ष अनेक प्रकार का है और उसमें भी जो भिन्नता है उसको केवल इन्होंने विशेषित किया और उसको परिभाषा में रखा, और जो भिन्न होते हुए भी जो समानता थी उसको इन्होंने नहीं रखा, ये इनका तात्पर्य प्रतीत होता है। समझे जी? एक तो करो पहले इनको ये है कि कहीं मैं पूछ के फिर दूसरी तरफ नहीं चला जाऊं एकदम से, पहले से मेरे को बांधना चाह रहे हैं। पहले एक पूछो, दो पूछो, फिर देखते हैं आगे। हाँ, इसमें उपमान को भी ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्यक्ष को छोड़ के सभी प्रमाण, प्रत्यक्ष को छोड़ के सभी प्रमाण पे वो बात घटेगी। हाँ आगे बोलिए। उनतीस, हाँ नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ ये नहीं पढ़ा था। अच्छा देखिए, इससे पिछली पंक्ति देखिए, मतलब इसी पंक्ति का जो प्रारंभ से है उसको पूरा देखिए। तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्यः समाख्या शब्दो नास्ति। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था, अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष से वो, और एक शब्द से जो ज्ञान हुआ था, उन ज्ञानों को कहने के लिए अलग अलग शब्द नहीं है। ठीक है, ये ना जिस भिन्न शब्द से प्रतीयमान व्यवहार के लिए समर्थ हो सके। कोई ऐसा शब्द, भिन्न शब्द, जिससे ये प्रतीति हो जाए कि ये तो प्रत्यक्ष रूप के लिए कहा जा रहा है और ये शब्द से जो रूप का ज्ञान हुआ उसके लिए रूप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा कोई भिन्न शब्द नहीं उपलब्ध हो रहा। उसी बात को कहा, तस्य तु अर्थ ज्ञान से अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, दूसरा कोई संज्ञा शब्द नहीं है। ये न जिस शब्द से, वो जिस दूसरे शब्द से, कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिससे कि प्रतीयमान होता हुआ यह ज्ञान, प्रतीयमानम ज्ञानम व्यवहाराय कल्पेता, कि उससे कोई ज्ञान प्रतीत हो जाए और वो व्यवहार के लिए भी कल्पित हो जाए, समर्थ हो जाए कि ये तो प्रत्यक्ष जन्य रूप को द्योतित कर रहा है और ये शब्द जन्य ज्ञान को द्योतित कर रहा है, लक्षित कर रहा है वो कोई शब्द, ऐसा नहीं है। ठीक है, अर्थात जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे रूप शब्द, जैसे शब्द शब्द, गंध शब्द, मनुष्य शब्द, मनुष्य शब्द से जो ज्ञान होता है उसके लिए भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी को मनुष्य शब्द सुनकर के जो ज्ञान हुआ उसके लिए भी हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं कि मेरे को मनुष्य का ज्ञान हुआ, और जिसने मनुष्य का प्रत्यक्ष करके ज्ञान प्राप्त किया वो भी उस ज्ञान को यही कहता है कि मैंने मनुष्य का ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए कोई भिन्न शब्द नहीं है, भिन्न शब्द नहीं है। शब्द से जो ज्ञान हुआ उसके लिए भिन्न शब्द नहीं है, जबकि दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न है, विषय तो एक ही है। मान लीजिए गाय, गाय इस शब्द से जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान है तो गाय से संबंधित, और गाय को प्रत्यक्ष देख करके जो गाय का ज्ञान हुआ वो भी गाय से संबंधित है, लेकिन वो दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न है। गाय का प्रत्यक्ष ज्ञान और गाय का शाब्दिक ज्ञान, ये इन दोनों ज्ञानों में भिन्नता है या नहीं है? पहले इतना बोलो, भिन्नता है ना। भिन्नता होते हुए भी क्या उसके लिए भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, समान किया जाता है? भिन्नता नहीं है, बस यही बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये गाय नहीं, गाय ऐसी ऐसी होती है, शब्द से कुछ बताया गाय के बारे में। हाँ, भिन्नता है। एक ने कहा गौशाला में एक नई गाय आई है, अब गाय शब्द को सुनकर के कुछ ज्ञान हुआ हमें, ठीक है, गौशाला आई है उसको छोड़ दो, अभी वाक्य बोला गौशाला में नई गाय आई है, अब यहां जो गाय शब्द से जो ज्ञान हुआ था हमारे को वो ज्ञान, ये शाब्दिक ज्ञान है, और फिर हम वहां गए गौशाला में और जाकर के उस नई गाय को देख लिया कि ये नई गाय है, अब जो उस नई गाय का ज्ञान हुआ, इन दोनों ज्ञानों में भिन्नता है लेकिन इसके लिए एक ही है। हम कहेंगे कि किसी ने उससे सुना गौशाला में नई गाय आए, तो दूसरे पूछे आपको पता है गौशाला में नई गाय आई है, बोले हाँ मुझे पता है, और जो वहां जाकर के देख करके आया उससे भी पूछेंगे कि आपको पता है गौशाला में नई गाय आई है, तो कहें हाँ मुझे पता है, मुझे ज्ञात है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि ज्ञात है, लेकिन उन दोनों का ज्ञान भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होते हुए भी ऊपर जो ये 28वें में पहला शब्द है, पहला वाक्य है, यावद अर्थम वही नामधेय शब्दाः, जितने अर्थ हैं उनके अनुसार भिन्न भिन्न शब्द हैं, लेकिन ये जो भिन्न भिन्न ज्ञान है ये भिन्न भिन्न प्रकार हो गए, इसके लिए भिन्न भिन्न शब्द नहीं है। हम एक ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पष्टता के लिए क्या इति लगा करके प्रयोग करते हैं, ये इन्होंने आगे बताया, ये व्यवहार की बात बताइए। रखते हैं जो ज्ञान हुआ, हाँ, जो ज्ञान हुआ उसके लिए नहीं, बस उसको हम बस गाय का ज्ञान बोलते हैं, गाय का ज्ञान बोलते हैं। ये यहां ये सब करके कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि शब्द जन्य जो ज्ञान है वो भिन्न होता है, प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान भिन्न होता है, शब्द जन्य ज्ञान को आप प्रत्यक्ष मत मान लेना, वो अव्यपदेश्य होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यपदेश्य होना चाहिए, शब्द से कहा हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अलग अलग हम ज्ञान करते हैं उनका, लेकिन बहुत बार शब्द और प्रत्यक्ष दोनों का ज्ञान एक साथ चल जाता है। उसने कहा ये देखो नई गाय आई है, उसने शब्द भी बोला प्रत्यक्ष भी किया, और हम मिला करके भी करते हैं कि हाँ मेरे को प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन इसमें जितना अंश शब्द से आया है, वाक्य से आया है, वो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जितना भाग है बस उतना प्रत्यक्ष कहेंगे। भिन्न नहीं है अन्य, मतलब भिन्न भिन्न कोई संज्ञा शब्द उसके लिए नहीं है, एक ही है, उसी शब्द से दोनों का काम चलाते हैं हम। सुरेंद्र जी फिर से बोलिए, तीनों प्रमाणों में फिर से बोलो, शब्द प्रमाण को भी स्वीकार किया, ठीक है। अव्यपदेशम इसलिए कि शब्द प्रमाण को पृथक से पढ़ा गया है, जो व्यपदेश है उसको प्रत्यक्ष में संकर मत करो, मत मिलाओ उसको, शब्द को शब्द ही रहने दो। शब्द प्रमाण जब अलग से कह दिया गया है उस शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष में मत ले लो, ये केवल बताया जा रहा है। शब्द प्रमाण का खंडन नहीं किया जा रहा है कि शब्द प्रमाण होता नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण को जब आप देख रहे हो तो प्रत्यक्ष को शुद्ध प्रत्यक्ष देखो, उसमें शब्द जन्य जो ज्ञान हो रहा है उसको मत ले लेना, क्योंकि वहां भी स्थूल रूप से देखने पे इंद्रिया सन्निकर्ष हो रहा है। आप कोई भी शब्द प्रमाण ले लीजिए, उसमें इंद्रिया सन्निकर्ष होता है या नहीं, स्थूल दृष्टि से देखिए। हम पढ़ करके देख रहे हैं तो इंद्रिया सन्निकर्ष हो रहा है ना, हम सुन रहे हैं तो इंद्रिया सन्निकर्ष हो रहा है। प्रज्ञा चक्षु लोग ब्रेल लिपि से करते हैं, छू करके पढ़ते हैं, इंद्रिया सन्निकर्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है या नहीं है। लेकिन फिर भी उस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष की एक सीमा बांधी अव्यपदेश्यम, व्यपदेश्य होगा। आप उसको शब्द प्रमाण में दीजिए, उसके लिए अलग स्थान दिया हुआ है, उसको वहां अंतर्भावित करना है, यहां नहीं डालना है। छात्रों पर कृपा कृपा कृपा करके, वचन सामर्थ्य से जो ज्ञान करते हैं वो अति बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, अति बुद्धिमान होते हैं, वो वचन सामर्थ्य से ही समझ जाते हैं। लेकिन आचार्य मंदबुद्धि ना कहें, आचार्य विशेष कृपा करके शिष्यों के अनुग्रह के लिए, स्पष्टीकरण के लिए इस बात को कह रहे हैं, तो इसको दोषप्रद तो नहीं कहा जाएगा। आपके लिए चरितार्थ ना हो रहा हो, आपके लिए भी चरितार्थ कर सकते हैं, पर मान लो अभ्युपगम से आपके लिए चरितार्थ नहीं हो रहा हो, लेकिन औरों के लिए तो हितकर हो सकता है ना ये, तो इसलिए उनका प्रयत्न निरर्थक तो नहीं कह सकते। और कोई बोलिए, दिलीप जी तब भी नहीं चल सकता ना, नहीं, अगर अव्यपदेश नहीं कहा गया होता तो अतिव्याप्ति दोष आता। शब्द को सुन करके जो ज्ञान होता है, जैसे आप बोले मेरे को ज्ञान हुआ, मैं बोल रहा हूं आपको ज्ञान हो रहा है, मेरी बात वाक्य पूरा नहीं हुआ और आपने बोलना शुरू कर दिया, मैं भूमिका ही तो बनाई थी अभी। ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान है या नहीं है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष इसमें है या नहीं है, हाँ ना में उत्तर दीजिए पहले। मैं पूछ रहा हूं हाँ ना में उत्तर दीजिए, इसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है या नहीं है, नहीं है। शब्द का और श्रोतेन्द्रिय के साथ में संपर्क नहीं हुआ है तो ध्वनि क्या अर्थ नहीं है, ध्वनि अर्थ नहीं है क्या, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, ध्वनि अर्थ नहीं है, ध्वनि अर्थ है, ध्वनि अर्थ है, बिल्कुल अर्थ है। आप कैसे निषेध कर सकते हो उसको, ध्वनि अर्थ नहीं है, नहीं नहीं ये अलग चीज है, ये आप अलग दृष्टांत दे रहे हो जो कि इस आपकी बात को सिद्ध नहीं करता है। मीठा कहने से, आप ही के वाक्य को पकड़ता हूं, मीठा कहने से हमको मीठा नहीं लगता, लेकिन किसी ने मीठा कहा इसका आपको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? फिर हुई, लेकिन वो हाँ या ना बोलो ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो वो अर्थ था या नहीं था, जे था या नहीं था आपके लिए, हाँ या ना? जे था, जे था तो अर्थ था, आप ही के वाक्य से सिद्ध होता है। आप खंडन कैसे कर सकते हो? आप स्वयं जिस वाक्य को बोल रहे हो उसी का खंडन करोगे कि शब्द से जो ज्ञान होता है वो फिर, लेकिन मीठा नहीं अनुभव होता, तो शब्द से ज्ञान हुआ है आप खुद खुद स्वीकार कर रहे हो। वो ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही हुआ था, शब्द का श्रोतेन्द्रिय से सन्निकर्ष होकर के शब्द का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था, शब्द से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्यभिचार दोष आ जाएगा, इसलिए कहा कि शब्द जन्य नहीं होगा, इंद्रिया सन्निकर्ष तो है वहां पर और उससे ज्ञान भी हो रहा है। हाँ एक भिन्नता है, इसीलिए ये सारी कसरत कर रहे हैं। क्या भिन्नता है? देखिए यूं आप स्थूल रूप से देखेंगे तो प्रत्यक्ष से भिन्न भी जितने भी प्रमाण हैं उन सब में भी इंद्रिया सन्निकर्ष तो होता है। जैसे अनुमान करते हैं तो धुएं को देखा हमने, इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ। शब्द प्रमाण है तो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, चाहे रूप के शब्द अक्षरों को देख के या सुन करके, और उपमान में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। जब वहां पर गवय को देखता है तो हाँ ये गाय की तरह है तो इसका नाम गवय है, ये संबंध बन जाता है, वहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है। किंतु प्रत्यक्ष में जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। प्रत्यक्ष में जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, लेकिन अन्य प्रमाणों में जिसके साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है उसका ज्ञान नहीं होता। वो जो अंदर ज्ञान होता है तज्जन्य यानी शब्द प्रमाण जन्य जो ज्ञान होता है वो अलग होता है, शब्द ज्ञान से वो भिन्न है, वो शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। अनुमान में भी वो धूम्र ज्ञान से भिन्न है जिस, और उसका ज्ञान होता है जिसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है। बाकी प्रमाणों में जो ज्ञान होता है उसके साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता। अनुमान प्रमाण में हमारा अग्नि के साथ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है, लेकिन उस अनुमान प्रमाण में ज्ञान किसका हुआ है? अग्नि का हुआ है। ज्ञान जिसका हुआ वो है अग्नि, लेकिन उस अग्नि का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है। शब्द प्रमाण में जिसका ज्ञान हुआ है उसका, उस अर्थ का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ है उस अर्थ का, ठीक है। उपमान प्रमाण में भी ऐसा ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण केवल ऐसा है कि जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसी के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है तदनुरूप जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है वही ज्ञान होना, ये केवल प्रत्यक्ष में घटता है, बाकी में नहीं घटता है। वहां बाकी प्रमाणों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कुछ और के साथ में है, और जो ज्ञान हो रहा है प्रमाण जन्य या जो ज्ञान रूप प्रमाण है वो है भिन्न। ये भिन्नता बताई जा रही है यहां पर। हाँ फिर से बोलो, इंद्रियार सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान होता है, हाँ हाँ, और स्पर्श घ्राण से जो ज्ञान होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, यही प्रत्यक्ष है, यही प्रत्यक्ष है। रूप का ज्ञान हुआ, इसका लेखनी का ज्ञान हुआ मेरे को प्रत्यक्ष से, ये लेखनी है, इस रंग रूप वाली है। अब ये जो मेरे को ज्ञान हुआ है इसी का इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, लेकिन लेखनी इधर हो पीछे और मैं आपको सूचना दूं कि मेरे पास एक लेखनी है, अब लेखनी शब्द से जो आपको ज्ञान हुआ है उस लेखनी के साथ में क्या आपका इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ है? नहीं। आपका इंद्रिया सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? मेरे शब्दों के साथ में, मैंने जो वाक्य बोला है। ज्ञान हुआ लेखनी का, ज्ञान हुआ लेखनी का, लेकिन इंद्रिया सन्निकर्ष किसी और का है। शब्द का, शब्द के साथ में जो शब्द बोले गए उसके साथ इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ है। हाँ लोकेश जी, 29 पृष्ठ प्रथम पंक्ति। हाँ, शब्दार्थ संबंधे अनुपयुक्ते, अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे, जब शब्दार्थ संबंध का प्रयोग नहीं किया गया, वो उपयुक्त नहीं हुआ, काम में नहीं लिया गया है, ऐसी स्थिति में जो अर्थ का ज्ञान हुआ है प्रत्यक्ष से, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीजों का हम प्रत्यक्ष करते हैं और बचपन में तो बहुत करते ही हैं, जिस वस्तु के साथ हमारा शब्दार्थ संबंध नहीं होता है फिर भी हम उसके संपर्क में आते हैं और ज्ञान करते हैं। आज भी हमें किसी अजनबी जगह में जाके छोड़ दिया जाए, वहां ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और ऐसे जीव जंतु हों जिनका हमारा कोई शब्दार्थ संबंध नहीं बनाया अभी, लेकिन हमने देखा उसको, लेकिन हमने उसको खाया, उस फल को, उसको हमने छुआ, उसकी गंध हमने ली, जो भी किया। ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है ये कैसा है? शब्दार्थ संबंध के प्रयुक्त न होने पर हुआ हुआ है। बिना शब्दार्थ संबंध के भी जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान होता है वो अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे ये घटेगा। और इसके विपरीत भी दूसरी बात होती है कि हमें पहले से उस वस्तु का शब्द पता है, नाम पता है, शब्दार्थ संबंध बन चुका है हमारा और अब हम प्रत्यक्ष करते हैं। इस लेखनी को मैं लेखनी बहुत समय से कहता हूं, मैं जानता हूं, सुनता हूं, प्रयोग करता हूं, सैकड़ों हजारों बार प्रयोग किया है, अभी फिर मैं इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं। हाँ ये कहां रखी हुई है, ये यहां रखी हुई है, ये यहां नहीं रखी हुई है, अब जब मैं इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं ये कैसा है? इन शब्दार्थ संबंध से युक्त होते हुए मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं इसका, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि शब्दार्थ संबंध जब नहीं पता था तब जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और शब्दार्थ संबंध जब जानते थे तब जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उन प्रत्यक्ष ज्ञानों में भिन्नता नहीं होती है। ये व्यतिरेक करके बता रहे हैं, जैसे व्याकरण में अन्वय व्यतिरेक करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि शब्दार्थ संबंध जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न होता है। शब्दार्थ जन्य ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई योगदान नहीं होता है, शब्दार्थ संबंध का ज्ञान अलग है, प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतंत्र रूप से होता है। शब्दार्थ संबंध पता हो या ना पता हो प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो शब्दार्थ संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई सहयोग नहीं दे रहा है, शब्दार्थ संबंध के होने से प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं आ रही है, ये बताना चाह रहे हैं। एक ही है, समान होगा, समान होगा, भिन्नता नहीं आ रही है। अव्यपदेश्यम को समझाना चाह रहे हैं, व्यपदेश्य की भिन्नता को, उसकी सूक्ष्मता को बता रहे हैं कि वास्तव में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए उलट पलट करके उदाहरण दिए इन्होंने, बात को उलट पलट के दोनों उसमें कहा है अन्वय व्यतिरेक की शैली से। हाँ दिलीप जी, धनी और अर्थ, ध्वनि और अर्थ का मतलब है श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य जो शब्द है वह, श्रोत्रेंद्रिय का अर्थ कौन है? विषय, वो शब्द है और शब्द बोला गया है, तो जो शब्द है वही अर्थ है। इस प्रसंग में जो आपने वाक्य बोला था उसके संदर्भ में बोल रहा हूं, तो वहां शब्द भी वही है, अर्थ भी वही है, कहीं रूप भी अर्थ होता है, कहीं रस भी अर्थ होता है, वो वाच्य अलग है, यही भिन्नता है। शब्द सुनकर के जिस को, जिस अर्थ को जान रहे हैं वो अलग है, और शब्द के इंद्रियात सन्निकर्ष से जो जान रहे हैं सीधे सीधे शब्द को, वो भिन्न है। शब्द का प्रत्यक्ष तो कह सकते हो आप, लेकिन शब्द जन्य जो अर्थ है उसका प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। शब्द जन्य जो अर्थ है वो तो आप्तोपदेश में चला जाएगा, शब्द प्रमाण में जाएगा, वो शब्द जन्य है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो केवल शब्द का स्वरूप आएगा, किसने ये शब्द बोला है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये इस लिपि में लिखा हुआ है, छोटा अक्षर है बड़ा अक्षर है, जो किसने बोला तो मोटी ध्वनि है पतली ध्वनि है ऊंची है नीची है, ये जो हमारे सारा का सारा ज्ञान होता है, शीघ्रता से बोल रहा है धीरे धीरे बोल रहा है धैर्य से बोल रहा है मृदु बोल रहा है प्रेम से बोल रहा है क्रोध से बोल रहा है, ये जो सारी की सारी जानकारी हो रही है हमें, ये प्रत्यक्ष से हो रही है, ये इंद्रियार्थ से निकर्षजन्य। लेकिन जो वो वाक्य बोला गया था उसका जो अर्थ है वो शब्द है और वो शब्द प्रमाण में जाएगा, उसको प्रत्यक्ष में नहीं डाल देना है, इसलिए अव्यपदेश्यम का है। ये तो अब आपने समझ लिया है, लेकिन इसी घटना को एक सामान्य व्यक्ति की तरह से बोलें, ये तो आपने समझ लिया इसलिए आप बोल दोगे, नहीं तो नए व्यक्ति को अगर ये पूछें, उनको कहें कि भाई जो शब्द ज्ञान होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य है या नहीं है, अभी भी मैं आपसे पूछता हूं, चलो अब मैं उस ढंग से बात करूंगा उसको सिद्ध करने के लिए, कि ये जो शब्द ज्ञान होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य है या नहीं है, है ना? देखो आप भी स्वीकार कर गए, किसका ज्ञान नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य जो ज्ञान है शब्द सुन करके जो ज्ञान होता है, अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता तो आपको वो अर्थ ज्ञान हो जाता, यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता तो आपको वो अर्थ ज्ञान हो जाता क्या? पहले आना में उत्तर दो, नहीं होता ना, तो वो जो अर्थ ज्ञान हुआ वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है ना, आप कोई ऐसा शब्द शब्द प्रमाण बताओ जिसमें अर्थ ज्ञान तो हो रहा हो लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ना हुआ हो, ऐसा कोई एक उदाहरण बता दो मेरे को, जितना भी शब्द ज्ञान है वो इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य है, बताओ मेरे को, खंडन करो मेरा, भेद रहेगा। तो जिस ढंग से अभी मैं बोल रहा हूं उस ढंग से कोई व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि नहीं जी शब्द प्रमाण में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो होता है, शब्द प्रमाण में तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है तो उसे भी प्रत्यक्ष मानना चाहिए, उसका उत्तर कहां दोगे आप, कैसे दोगे? तब ये कहेंगे कि भाई ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो है ये, लेकिन ये जो ज्ञान हुआ है ये व्यपदेश्य है, ये शब्द से आया है आपको, उसको प्रत्यक्ष में नहीं लेते हैं, परिभाषा ही कर दिया अव्यपदेश्य, इसलिए लिखा है उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए, तो इतनी लंबी परिभाषा क्यों करते, अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्ष, पूरी थी। हाँ सोमदेव जी, पृष्ठ 27 नीचे से। हाँ हाँ, मनसा इंद्रियेण संयोगः न भिद्यते, मनसस्तरहि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य है, मन और इंद्रिय का जो संयोग है वह है। तो विद्यमान से प्रत्यक्ष जाने से नायम अर्थात ये जो मन इंद्रिय का संयोग है वह न भिद्यते, भिन्न नहीं होता है, हाँ भिन्न नहीं होता, समान रहता है, समान होता है। अच्छा अगला प्रश्न है, कोई पूरे हो गए, तीन चार तो नहीं थे आपके, दो ही तो, दो में ही समाप्त हो गए, तीन हो गए पूरे। अच्छा कश्यप जी, पीछे का नहीं पहले कल का पूछो। प्रत्यक्ष है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, प्रत्यक्ष प्रमाण इसीलिए सबसे बलवान है एक दृष्टि से, कहीं शब्द प्रमाण भी बलवान होता है और किसी दृष्टि से प्रत्यक्ष से अनुमान है, प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम एक सिद्धांत दे रखा है। जितना हमें प्रत्यक्ष होता है वो बहुत सारा होते हुए भी अल्प है अप्रत्यक्ष की अपेक्षा, क्योंकि अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है। अब ये खंबा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, हमें तो लग रहा है खंबा ये, लेकिन इस खंबे को देखो, खंबे के बारे में जितना प्रत्यक्ष है उससे ज्यादा अप्रत्यक्ष कितना है इसके अंदर, अंदर की रचना, इसकी आणविक रचना, उनका आपस का संबंध और बहुत सारी चीजें इसमें ढूंढ सकते हैं जो कि अप्रत्यक्ष है। हमारे को अभी प्रत्यक्ष नहीं है इस इंद्रिय सन्निकर्ष से, कहीं भी देख लो, मनुष्य को देखो, मनुष्य एक मनुष्य दिखाई देता है बाहर से, क्या रंग रूप और बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन और क्या क्या है अंदर, कितनी जटिलताएं हैं, कितनी सही, कितना सामंजस्य है, कितनी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, कितनी विविधताएं, ये क्या है। और उसको भी जब चलो देख लिया यंत्रों से चीड़फाड़ करके तो भी अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है। तभी तो वैज्ञानिक यानी आइंस्टीन या किसने कहा था, जो समुद्र के किनारे केवल एक बूंद को देखा है मैंने, न्यूटन ने कहा, जिसने भी किया कहा, इतना सब जान करके भी उसे पता लगता है कि मैंने इतना सा जाना है। एक प्रसंग में पहले बात कहा करते थे हम, यानी मेरे प्रसंग से संबंधित थी इसलिए, हम आयुर्वेद वाले रहते तो बोले एलोपैथी वाले जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो ढंग से बात नहीं करते, वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और आयुर्वेद वाले चिकित्सक को छोटा समझते हैं। लेकिन बोले एलोपैथी के जो एमडी एमएस होते हैं वो ढंग से बात करते हैं, एमबीबीएस वाला नहीं बात करेगा ढंग से, लेकिन एमडी एमएस वाला बात करता है। तो एक बात कहा करते थे कई जने, मैं जामनगर में पढ़ता था तब की बात थी, सामने मेडिकल कॉलेज भी था, हॉस्पिटल था, इधर आयुर्वेद विश्वविद्यालय था, आमने सामने मिलना जुलना रहता। तो बोले एमडी एमएस को अपनी सीमाएं पता लग जाती है, लिमिटेशंस पता लग जाती है, पहले तो वो उछलता जाता है, कोई भी होता है अधजल गगरी छलकत जाए होता ही है, लेकिन जब उसे ज्यादा पता लगता है, जितना ज्यादा पता लगता है उसे ये भी पता लग जाता है कि मेरे को इतना पता नहीं है, जो जितना ज्ञानी होता है उसको ये उतना अधिक पता होता है कि मेरे को इतना पता नहीं है। जो प्रारंभ का होता है दसवीं बारहवीं वाला वो अपने को वैज्ञानिक समझने लगता है, बीएससी वाला अपने को वैज्ञानिक समझने लगता है, एमएससी क्या कर ली तो अपने को वैज्ञानिक समझने लगता है, उसमें विज्ञान के ज्ञान का एक गर्व, ईश्वर को खंडित करना, ये करना, कुतर्क ज्यादा देखा जाता है। और जो ऊंचे वैज्ञानिक है उनको पता लग जाता है कि मैं जो जानता हूं वो इतना सही है, अज्ञेय तो इतना अधिक है, जो जितना ज्यादा जानता है उसको उतना अधिक ये भी पता लग जाता है कि मेरे को इतना पता नहीं है, सीमा बढ़ाने पे। मैं उस दिन ये अपने मोदी जी जो बात बोल रहे थे मैं इस संदर्भ में भी देख रहा था उसको, पर उनका अभिप्राय दूसरा था तो मैं फिर चुप रह गया। सीमा हमें पता लग जाती है अपनी, अपनी सीमा का पता लगना कि मैंने इतना ही जाना है, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि मैं इतना ही जानता हूं। और जिसको ये पता है कि मैं बहुत कुछ जान लिया है तो वो तो क्या प्रगति करेगा, तो यही सोचता है कि मेरे को, मैंने तो बस जान लिया है, वो तृप्ति में आएगा। और जिसे ये पता है कि मैंने अभी इतना ही जाना है वो उतना अधिक विनम्र रहेगा, वो उतना अधिक ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहेगा, वो इतना अधिक ईश्वर को समर्पित होगा, उसे उतना अधिक ये बोध होगा कि नहीं ईश्वर कैसा सर्वज्ञ है, इसका बोध उसको होगा जो जितना ज्यादा जानता है, छोटे व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। हाँ, और किन्हीं का वेदनिष्ठ जी, किस पुस्तक का ज्ञान, पढ़ने के बाद में, दोनों ज्ञान में अंतर है। पहले क्या जाना था, ये न्याय दर्शन की पुस्तक है, ठीक है, आपने जो दृष्टांत लिया वो पढ़ने वाला ले लिया आपने, पर उसको यूं समझो न्याय दर्शन एक दर्शन होता है, उसकी एक पुस्तक होती है, ये सामने नहीं है अभी, तब जो ज्ञान हुआ, और एक दिखा के कहा ये न्याय दर्शन है। अभी भी न्याय दर्शन का ज्ञान हुआ, पढ़ना मत लेना इसमें, पढ़ना एक अलग प्रक्रिया होगी। अब ये जो न्याय दर्शन का ज्ञान हुआ, ये समान है या भिन्न है? नहीं, भिन्न है दोनों का ज्ञान, भिन्नता बताई जा रही है ना, आप समानता कहां ला रहे हो? कुछ अंश में समानता है, लेकिन शब्द से जो ज्ञान हुआ और प्रत्यक्ष से जो ज्ञान हुआ उसमें भिन्नता है। अब आपने इतने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और प्रत्यक्ष करना शुरू किया, प्रतिदिन 2-3-4 मात्र इतने से पृष्ठ पढ़ रहे हो इसके, अभी अब इसका प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा इन्होंने ये लिखा ये लिखा ये लिखा, अभी 8-9 महीने 10 महीने आपको लगेंगे इसमें। ये जो आप प्रत्यक्ष कर रहे हो न्याय दर्शन का, इन्होंने जो कहा है जिस अर्थ का ज्ञान हो रहा है वो छोड़ दो, अभी वो छोड़ दो, वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ का है, अच्छा ऐसे सूत्र रचना है, ऐसे भाष्य है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस विषय को यहां लिखा है, इसको यहां लिखा है, ये प्रत्यक्ष जो आपको हो रहा है न्याय दर्शन का परिचय हो रहा है, ये भिन्न है, क्योंकि यहां प्रत्यक्ष भी भिन्न है। केवल पुस्तक को देखा था तो एक प्रत्यक्ष अलग था, ये प्रत्यक्ष अलग है, और खोल करके देख रहे हो वो प्रत्यक्ष अलग है। आप यूं तो आप अंतर कर लो, यूं देख करके दूर से कोई देख रहा है रूप रूप दर्शन किया है इसका तो प्रत्यक्ष अलग है, फिर पास में आया अच्छा छू भी लूं देख भी लूं। वहां पर गोष्ठी में महर्षि दयानंद के हस्तलेख दिखाए थे गोष्ठी में, तो देखने से संतुष्टि नहीं हुई, भावना रहती है नहीं थोड़ा छूना चाहते हैं हम इसको, सत्यार्थ प्रकाश की मूल प्रति महर्षि के द्वारा लिखवाई हुई छूना चाहते हैं, कुछ ने उसको अपने हृदय से भी लगाया इसको तड़ाकर, थोड़ा छू के तो देखें, फिर चित्र भी खिंचवाए उसके साथ, कुछ नहीं, देखने मात्र से नहीं हुआ, देखने मात्र से भी प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन वो केवल चक्षुष प्रत्यक्ष था। अब वो छूना भी चाहता है, उसको स्पर्श भी करना चाहता है, इसीलिए तो मिठाई को देख करके केवल देख करके तृप्ति नहीं होती और दुकान के पास में गंध आ गई उतने मात्र से भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष का एक इंद्रिय दो इंद्रिय से हमारा संपर्क हुआ है, वो छूना भी चाहता है, उसको खाना भी चाहता है, रस भी लेना चाहता है, उसकी गंध भी लेना चाहता है, ठीक है। ये सारा का सारा जितना जितना प्रत्यक्ष का अंश कम है उतना उतना वो पूरा करना चाहता है। 5 इंद्रियां हैं तो 5ों के द्वारा उस वस्तु के भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान हो रहा है हमें। किसी वस्तु के विषयों का ज्ञान हो रहा है तो एक इंद्रिय से होता हुआ वो प्रत्यक्ष तो है लेकिन केवल उतना ही है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, 5 भाग हैं प्रत्यक्ष के, 5 विषय उससे जाने जाते हैं। तो जब तक 5ों पूर्ण नहीं हो जाते वो प्रयत्न करता रहता है, यदि उसमें संभव है 5ों तो 5ों को जानेगा, 1, 2, 3 जितने संभव है उतना जानेगा, उसके लिए प्रयत्नशील रहता है वो। तो वो जो प्रत्यक्ष होता है एक इंद्रिय के द्वारा वो उतना अपूर्ण है। ऐसे ही न्याय दर्शन को देखा, न्याय दर्शन को छुआ, न्याय दर्शन को पढ़ा अंदर से, इन सब प्रत्यक्षों के स्तर में भिन्नता है, इसलिए इनके ज्ञान में भी भिन्नता रहेगी, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, पूछो। पुस्तक इस प्रकार पुस्तक को अगर मुख्य विषय तो पढ़ना देखना होता है, अगर मैं इसको गंध से लूं तो इंद्रिया सन्निकर्ष प्रत्यक्ष होगा, अगर लोगे तो होगा, लेकिन हम लेते नहीं है प्राय। उससे न्याय दर्शन के बारे में कुछ विशेषता नहीं पता लगती। हाँ, गंध सूंघ के हम ये तो पता लगा लेते हैं कि कागज कैसा है, वो इसमें गोंद वोंद और लई वई लगाई है, रसायन लगाया, गंध आ रही है, नई नई पुस्तक छप के आई है, केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उसकी गंध आती है जैसे फ्लेक्स में आती है और पुस्तकों में भी आती है, उसकी वो गंध देखने के लिए नहीं, इसमें कैसा गंध है, वो हम न्याय दर्शन को वस्तु तो नहीं देख रहे, उसको देख रहे हैं अंदर की छपाई वपाई और रंग को, अथवा मोटे तौर पे देखें तो वो भी छपाई भी इस न्याय दर्शन के अंतर्गत है, तो कह सकते हैं न्याय दर्शन को देख रहे हैं। अगर वैसी किसी की जिज्ञासा है तो वो भी प्रत्यक्ष तो कहलाएगा, लेकिन वो आपका कथन ठीक है कि ये हमारे लिए इतना मुख्य नहीं है कि ये कैसा है, किस आवरण वाला है। अब इस न्याय दर्शन में क्या अंतर पड़ता है, मैंने जो आवरण चढ़ा रखा है और आपने जो चढ़ा रखा है, ठीक है आवरण है तो है, वो स्थूल बात है, वो मुख्य नहीं है, होता है ऐसा। पिछला पाठ समय हो चुका, देखो ज्यादा समय हो गया है, पृष्ठ संख्या 24 पर नीचे से लोकेश जी सुनाएंगे। अंतिम पंक्ति पृष्ठ 24 इसको आप सब वहां पहुंचते हैं इस रूप में भी कह सकते हैं, जो संप्लवंत है ना, प्लुंग गतौ, गत्यर्थक भी धातु है ना, अभी संप्लवंते सम्यक रूप से चारों ओर से एक ही की तरफ जा रहे हैं, सारे दौड़ दौड़ करके सारे प्रमाण एक ही में गति कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जान जना रहे हैं आगे। एक या दो भी हो सकता है उसमें, केवल एक ही नहीं कि इस चीज को ये दो ही प्रमाण जना सकते हैं, और कोई प्रमाण नहीं है इसमें, और या एक है, एक तो ले ही सकते हैं, दो भी चाहो तो ले सकते हैं, इसको भी व्यवस्था में ले सकते हैं आगे आगे। दोनों प्रकार के अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात् क्रियते, आत्मा है यदि आप्त पुरुषों के द्वारा घटित होता है। आप्त पुरुष पुरुष पुरुष क्या ले रहे हो, आप्त के उपदेश से, आप्तोपदेश से शब्द प्रमाण से जाना जाता है। तथा अनुमान इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख का ज्ञान आदि आत्मा फिर आत्मा इसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि उसका लक्षण दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष इंद्रियस्य योग समाधिजम आत्मा मनसो योग आत्मा मनसो योग संयोग विशेषा आत्मा प्रत्यक्ष इंद्रियान योग लगे लगातार निरंतर लगे हुए योग समाधि जब योग समाधि से आत्मा मन के विशेष संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता नहीं, इसके होने से संयोग विशेष होने से आत्मा प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष है ये भी पता लगता है, आत्मा प्रत्यक्ष होती है। और युंजान का मतलब लगा हुआ उस रूप में नहीं, शाब्दिक तो ठीक है, लेकिन जिसकी समाधि सदा नहीं लगी रहती, जो बार बार लगाता है, संयोग करना पड़ता है जिसको, वो तेजेंद्र जी बोलेंगे आगे। अग्नि आपको सब ब्रह्मांड से पता चला अग्नि है, प्रत्याशीदता धूम दर्शन अनुमीयते और निकट जाते हुए धूम दर्शन से अनुमान होता है कि अग्नि है, प्रत्याशन से प्रत्यक्षता उपलब्ध है और निकट जाकर प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है। ये जो शब्द प्रमाण है अत्र अग्नि, ये कौन कहाँ कहाँ का है, पीछे नहीं आप्तोपदेश जो कह रहे ना, ये आप्तोपदेश मतलब यहाँ सब प्रमाण कौन सा, किसी ने बताया कि अग्नि है, कहा अग्नि जल रही है, किसी ने भी बताया या किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, आप तो उपदेश तो पीछे भी लिखा है प्रमाण, पीछे तो लिखा है लेकिन वैसे किसी शास्त्र में लिखा है कि अत्र अग्नि, शास्त्र में तो प्रत्यक्ष करेंगे तो किसी व्यक्ति के द्वारा बताया, किसी व्यक्ति ने बताया वो भी आप्तोपदेश कहलाता है। ठीक है, पुनः व्यवस्था पुनः अग्निहोत्रम जो याद स्वर काम है और अव्यवस्था बताते हैं, अग्निहोत्र करने से स्वर की स्वर प्राप्त होता है। ये व्यवस्था क्या है? व्यवस्था की एक प्रमेय में एक प्रमेय को केवल एक ही प्रमाण बता सकता है या दो प्रमाण, किसी ये भी ठीक है और यूं भी कह सकते हैं किसी प्रमेय को कोई निश्चित प्रमाण ही बता सकते हैं। ये व्यवस्था हो गई, निश्चित प्रमेय को निश्चित प्रमाण से ही जाना जा सकता है, हर किसी से नहीं। लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम, लौकिक व्यक्तियों का स्वर्ग के बारे में न तो अनुमान होता है और न ही प्रत्यक्ष होता है। शब्द हेतु अनुमान है, बादल का जो शब्द होता है वो सुनकर हमें अनुमान होता है, शब्द का अनुमान होता है। फिर से नहीं, आगे मत जाओ, ये शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का अनुमान होता है। क्या वाक्य क्या बोल गए आप? एक तो स्तनयितों का बादल भी अर्थ होता है, लेकिन विद्युत अर्थ ले लें वो ज्यादा संगत लगेगा यहाँ पर। इसका फिर से बताइए। बिजली गर्जने से जो हमें शब्द का ज्ञान हुआ, उससे अनुमान हुआ कि आकाश में बिजली गर्जी गर्जी है, तो ये तो हमारे को प्रत्यक्ष हुआ है, गर्जने का पता लगा ना आप ये कह रहे हो। हाँ, शब्द से तो पता लगा, लेकिन गर्जना भी तो शब्द ही होता है, वो गर्जी गर्जने का हमने शब्द सुन लिया, पर लेकिन प्रत्यक्ष तो भी होता है, उसकी आपको लाइटनिंग भी होती है। वो रूप का ज्ञान है उसका, उसका रूप का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन उसके शब्द का तो प्रत्यक्ष हुआ ना। ये जो गर्जन रूप शब्द है उसका तो प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान अनुमान क्यों बोल रहे हो? आत्मन जी इसको बताओ, पंक्ति पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इनको कहां उलझा दिया, वहां से निकालना है। अनुमान हुआ, आप भी वही वाक्य बोल रहे हो जो ये बोल रहे थे, तो बादल के जो गर्जने का आपको अनुमान हुआ या गर्जने का प्रत्यक्ष हुआ? गर्जने का, बादल के गर्जने का या बिजली के गर्जने का जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष है या अनुमान है? इसलिए अनुमान हुआ। अभी रुक जाओ, अभी रुको, वेद प्रकाश जी, ये प्रत्यक्ष है अनुमान है? प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है अनुमान है, प्रत्यक्ष अनुमान है। क्या प्रत्यक्ष है? आपने इनको बनाया, क्या प्रत्यक्ष है? गर्जने का जो चयन हुआ। अब ये दो तो अनुमान कह रहे हैं, कोई और कह रहा है अनुमान है? ऐसे शास्त्रकार तो अनुमान ही कह रहे हैं यहाँ पर। ये देखो सारे प्रत्यक्ष बोल रहे हैं उसको। आप बताओ नैष्ठिक जी, अब प्रश्न क्यों आपको अब बिना प्रश्न जाने बोलोगे? जो बिजली का जो शब्द हुआ है वो प्रत्यक्ष है। और जो उसको ये अगली बात बोल रहे हो वो पूछी है क्या? मैं तो केवल यही पूछ रहा हूँ कि वो जो गर्जन का ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष है या क्या है? उत्तम जी, अनुमान क्यों नहीं है? ये वाक्य पंक्ति तो अनुमान कह रही है उसको, तो ये पंक्ति पंक्ति को आप संगति लगाओ, फिर ये अनुमान क्यों कह रही है? आपकी बात मान ली मैंने, प्रत्यक्ष है। आत्मवीर जी बताएंगे, ये अनुमान, ये पंक्ति तो अनुमान कह रही है, वो कैसे? गरजने से बादल का अनुमान हुआ। वाक्यों पे ध्यान दो, शिथिल वाक्य बोलोगे तो आपका अर्थ कुछ का कुछ चला जाएगा। छोटी सी बात है, और आप हो सकता है मन में यही समझ रहे हो, पर आपने क्या बोला? बादल के गरजने का ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ, बादल का या गर्जने का? बादल के गर्जने का। राज पुरुष आ रहा है, राजा का पुरुष, तो राजा का ज्ञान होता है या पुरुष का ज्ञान होता है? पुरुष का होता है। ध्यान देना, उन्होंने कितना सांतर किया है, बादल का ज्ञान हुआ। या बिजली का ज्ञान हुआ, गरजने से, गरजने का तो ध्वनि से समझ, गरजना मतलब ध्वनि है ये, उसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। और उससे यदि आप कहो कि मैं हमारे को बिजली के गरजने का ज्ञान हुआ तो ये कौन सा प्रमाण होगा? फिर अटक गए। अनुमान या प्रत्यक्ष? इन्होंने तो मत परिवर्तन कर लिया है अपना। गर्जने का जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष है, वो ठीक है, आपको स्पष्ट हो गया वो प्रत्यक्ष है। पहले आप दोनों उस तरह बोल रहे थे, तो फिर अनुमान क्या है यहाँ पर, ये बताओ मेरे को। बादल का या तो बिजली का, बिजली के होने का, बिजली के अस्तित्व होने का उसका अनुमान हुआ। हाँ, दूसरा प्रमाण है कोई नहीं, नहीं है ना, तो एक ही है। हाँ हाँ ठीक है, उसी में ही है, हो सकता है। लेकिन ये परिस्थिति क्या है, हम कमरे में बैठे हैं, इतने अंश में लो, अभी हम कमरे में बैठे हैं, चलो अब उस तरह मैं आपको घटा के बताता हूं। अब बादल अर्थ नहीं ले, बिजली अर्थ ले, जो कि मैं कह भी रहा था कि बिजली अर्थ संगत है, ठीक है। अब आप, आपने शब्द सुना, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी और आपको बोध हुआ कि बिजली है, और प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ आपको, आप भले ही खुले में हैं, ऊपर देख रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष कैसे होगा, प्रत्यक्ष कैसे होगा, प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ आपको बिजली का, बिजली तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। कैसे प्रत्यक्ष कैसे है वो मेरे को आप बताओ, कैसे प्रत्यक्ष किया आपने बिजली का? आप कह रहे नहीं जी ये तो एक नहीं है प्रमाण, दूसरा प्रमाण भी है, तो प्रत्यक्ष कैसे किया वो आप बताओ। तो बाहर जाके देखेंगे तो दिख जाएगी वो बिजली। पहली बात तो बिजली जब कड़कती है उसके कुछ समय बाद में हमारे को ध्वनि सुनाई देती है, वो जा चुकी है ध्वनि, वहां से चल के यहाँ तक आती है तो उसमें समय बीत जाता है, उसको थोड़ा समय लगता है। प्रकाश पहले आता है, पहले आता है, लेकिन कभी बार प्रकाश नहीं भी तो आता है, हमारे को दिखता ही नहीं है कोई प्रकाश, हमेशा थोड़ा ना दिखता है, है? प्रकाश बिजली नहीं है, लेकिन उतने अंश में गुण से, मतलब रूप गुण इतना प्रमुख है कि गुण होते हुए भी, वैसे तो हमेशा गुण से गुणी का ज्ञान होता है। आप इसको परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि मैंने शब्द सुना तो मैंने ध्वनि का प्रत्यक्ष किया, ध्वनि का कह सकते हो, लेकिन तत्वतः है वहां पर हम विद्युत का अनुमान करते हैं, बाहर भी नहीं दिख रहा है। और नहीं तो इसको आप ऐसे घटाओ, आप अंदर बैठे हुए हो कमरे में, आपको केवल ध्वनि सुनाई दी, अब और कोई प्रमाण आप कर नहीं सकते, उस परिस्थिति में बांधना पड़ेगा आपको, तब ये घटेगा ये उदाहरण। वैसा नहीं है जैसा स्वर्ग काम हो यजेता, वहां तो कोई संभावना ही नहीं है दूसरा प्रमाण जानने की। कर सकते हो ना, मैं मता मना कर रहा हूँ, इसलिए मैं बादल की जगह बिजली बार बार बोल रहा हूँ कि बादल नहीं, बिजली का उदाहरण यहाँ ज्यादा संगत लगेगा, ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, पर आप फिर बादल पे ही आ जाते हैं। आपको ये लग रहा है कि मैंने आपका प्रश्न समझा नहीं है, आप बता रहे हो, आप किस लिए बता रहे हो कि मैंने आपका प्रमाण, आपका प्रश्न समझा नहीं है, इसलिए आप मेरे को बता रहे हो जैसे वहां पर ये किया जैसे यहाँ पर किया। आपका प्रश्न तो समझ लिया, जो आपको उत्तर दिया जा रहा है उसको आप देखो कि इसको सीमित रूप में ही हमें देखना होगा थोड़ा। मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं कि हम बिजली का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हम बादल का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, कौन मना कर सकता है, करते ही है नहीं तो। लेकिन अगर इस पंक्ति को हमें घटाना है, क्योंकि ये किसी एक व्यवस्था के लिए बता रही है, कैसी व्यवस्था थी, किस परिस्थिति में ये वाक्य कह रहे हैं, ये यहां लिखा हुआ नहीं है, हमें शास्त्र का वचन सिद्ध करना है कि ये व्यवस्था के लिए ही दे रहे हैं इसको, तो हमें ऐसा परिवेश देखना पड़ेगा कि यहां इस पंक्ति को घटा सकते हैं और ऐसे में ये व्यवस्था मानी जाएगी। तो इसलिए एक तो बादल की जगह बिजली ले लिया, ठीक है, और बिजली हमारे को दिखी नहीं, और जिस समय सुनाई देता है उससे पहले बिजली कड़क चुकी होती है, प्रकाशित हो चुकी होती है, एक छोटी सी हुई तो, लंबी चलेगी तो भिन्न भिन्न होती है, भिन्न चमक रही है, भिन्न सुनाई दे रही है, वो एक अलग बात होगी, लेकिन एक छोटी सी होकर के चली गई तो हमें वो दिखाई भी नहीं दी। शब्द सुनने के बाद में जब हम ऊपर देखेंगे तो बिजली दिखाई देगी क्या हमारे को? वो तो जा चुकी है, पहले जा चुकी है, तो हमारा प्रत्यक्ष भी नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है हमारे को। हाँ, ईश्वर बता दे तो कह सकते हो आपके नहीं शाब्दोपदेश भी है, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है, उसको हटा दो अभी परिस्थिति को। वाक्य में नहीं, वाक्य कौन आप बोल रहे थे ना, वो आपका समय जा चुका, इन्होंने कुछ गलत बोला हो तो बोलो, नया प्रश्न उठ रहा है वो मैं नहीं, वो आपका समय जा चुका है। इनको बताना चाहते हो, बताओ। पूरे दिन की है, बादल के विषय में ये कहा कि हम कमरे में हैं, शब्द हो चुका, हमें ये भी ज्ञान हो गया अनुमान से कि बिजली का जो कड़क थी बादल की कड़क थी, जब बाहर आए तो बादल छट चुके, तो ये भी तो एक परिस्थिति बताती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं इतनी जल्दी बादल चढ़ जाए। बैलगाड़ी से बाहर निकले हो तो ठीक है। तो कोई ना कोई परिस्थिति तो बनानी पड़ी ना। चलो आगे चलते हैं, इसका और करो, मैं किससे पूछूं और आप बताओ आगे का अर्थ बताओ। इन्होंने जहां तक बताया उससे आगे का बताओ, बताओ बताओ, पढ़ो पढ़ो तो सही। पृष्ठ संख्या 25 अंतिम पंक्ति, अंतिम से पहले वाली पंक्ति, तत्र न प्रत्यक्षम न आगमः, कहां पर? इस विषय में जो स्तनयितु शब्द सुन के हमने उसका अनुमान किया, इस विषय में हमारा न प्रत्यक्ष है और न आगम है। आगे प्रत्यक्षता नहीं, ये सप्तमी विभक्ति पाणो है, हाथ में, रविशंकर जी बोलेंगे पाणो प्रत्यक्ष, हम करते नहीं है। आप यहां देखो, ये खंडन नहीं किया जा रहा है कि कोई अनुमान हो नहीं सकता या आगम हो नहीं सकता। मेरे हाथ में आंवला रखा है, प्रत्यक्ष है, और दूसरा भी कहे कि नहीं आपके हाथ में आंवला रखा है, बोल सकता है ना कोई? अब यूं तो बोल ही सकता है, लेकिन जब हमने प्रत्यक्ष कर लिया वहां शब्द प्रमाण काम नहीं करता है, वहां शब्द प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रहती है। प्रत्यक्ष कर लेने के बाद में शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और आपके प्रत्यक्ष के बाद भी यदि कोई उपदेष्टा बन के आपको प्रत्यक्ष करवाने उपदेश देने लगे तो आप क्या कहो? नमस्ते, अपने पास रखो, मेरे को प्रत्यक्ष है। जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया उसको बताया कि ईश्वर भी होता है, कोई आवश्यकता नहीं है उसको। हाँ आगे बोलो। और ज्ञान की यह प्रमिति, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष परख होता है, प्रत्यक्ष पे जाके समाप्त होता है इसकी खोज। और दूसरे ढंग से जितना भी ज्ञान होता है उसका आधार प्रत्यक्ष ही होता है, अन्य प्रमाणों का आधार भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ, खास तौर से हमारे लिए। आगे नहीं, अनुमान से भी बुभुत्सते जानने की इच्छा करता है, फिर जानने से भी, अनुमान से भी जानना चाहता है, लिंग दर्शन से, हेतु से या अनुमान से, और उसको जानना चाहता है। श्रुतिधर जी आगे बोलना चाहते हैं, बोलिए। ठीक है, जानने की जिज्ञासितम, जिसको उसने की, हाँ जिज्ञासा की, हाँ जानी नहीं है। जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपत्ति माने, ठीक है, जाने, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासित मतलब जिसके लिए जानने की इच्छा की है हमने, वो है जिज्ञासित। ओ ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान से भी जिसको जान लिया है उसको फिर प्रत्यक्ष से जानने की इच्छा करता है। जिज्ञासा नहीं बनते, और जब प्रत्यक्ष से कोई वस्तु जाननी जाती है फिर उसमें और कोई जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। ये एक वो प्रसंग आपको पतंजलि वाला ध्यान हो, जीवन विद्या वाला, वहाँ एक बार मैंने बीच में खड़े होकर के बोला था ब्रह्मचारी, और वो काफी कई तरह के प्रक्षेप आक्षेप वगैरह कर रहे थे उनके ऊपर, वो मैंने ये स्थल बोला था कि ये हमारी भी शैली है कि केवल शब्द से जानने मात्र से नहीं रुक जाते, इसमें कोई जिज्ञासा समाप्ति नहीं होगी पूरी। उस दृष्टि से प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है, उसकी तरफ हमें जाना ही पड़ता है। वो प्रसंग कुछ ऐसा था नहीं, शब्द प्रमाण में ऐसा कह दिया तो अब हम इस विषय में कुछ और नहीं जानना है हमारे को, शब्द प्रमाण सबसे बड़ा है और बस वो हो गया, अब कुछ जिए नहीं बचाए हमारे को। ये प्रवृत्ति आर्ष प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष को इस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष का अवमूल्यन नहीं किया जा रहा है, नहीं आप्तोपदेश का अवमूल्यन नहीं किया जा रहा है। एक वास्तविकता है कि आत्मा शब्द प्रमाण मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकती, नहीं होती है। परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया है, व्यवस्थाएं ऐसी नहीं दी हैं। शब्द प्रमाण के बाद भी परमात्मा चाहता है कि ये प्रत्यक्ष तक पहुंचे। हाँ हाँ, तब जो कहा था वो इसके आधार पर कहा था। ये आगे देखिए, नया पाठ पृष्ठ संख्या 30। तो अव्यपदेश का हो गया, अब अव्यभिचारी क्यों यहां पर पढ़ा उसके वो समझा रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में मरीचयो भौमेन उष्मणा संसृष्टः, मरीचय मतलब किरणें, सूर्य की किरणें भूमि की गर्मी से जब जुड़ जाती हैं, किरणें जब भूमि पर पड़ती हैं तो स्पंदमाना स्पंदित होती हुई हिलती है, यूं झिलमिल करती है। सड़कों पे भी दिखता है हमें कई बार, गर्मियों में वाहन से जाते हैं तो वहां झिलमिल करते पानी सा दिखता है, ऐसा वो स्पंदन करती हुई। दूरस्थ से चक्षुषा सन्निकृष्यते, दूर स्थित चक्षु के साथ में सन्निकृष्ट होती है कौन, किरण। मरीचय, मरीचय बहुवचन देखिए, मरीचय सन्निकृष्यन्ते तत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उदकम इति ज्ञान उत्पद्यते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ है और उदक है, ये ज्ञान भी उत्पन्न हो चुका है। तत्र प्रत्यक्षम प्रसज्यते, हाँ तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते, वो प्रत्यक्ष होने का दोष आ जाता है, प्रसक्ति मतलब दोष के रूप में कहते हैं वो, उसको प्रत्यक्ष फिर मानना पड़ेगा हमें। इत्यतः आह अव्यभिचारी इति, इसलिए कहा अव्यभिचारी होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि तो वहां जाने पे वो जल नहीं मिलता है। अब व्यभिचारी क्या है, अव्यभिचारी क्या है, उसकी उसको खोल रहे हैं। यत अतस्मिन तद इति तद व्यभिचारी, जो नहीं है उसमें वैसा देखना ये व्यभिचार है, और यत तु तस्मिन तदिति, जो है जैसा उसमें देखना उसको अव्यभिचारी कहते हैं, और व्यभिचारी प्रत्यक्षमिति, ये प्रत्यक्ष होता है। इस पंक्ति को एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, हमें कर सकते हैं। आगे एक प्रसंग आएगा जिसमें चक्षु रश्मियों की बात आती है, और बड़ा एक विवादित विषय रहता है कि दर्शन ये मानते हैं कि नेत्रों से रश्मि निकलती है और वहां जाती है और प्रत्यक्ष करके फिर आती है। नेत्र यहां है, वस्तु वहां है, कैसे इंद्रियार सन्निकर्ष हो गया? तो चक्षु रश्मि का प्रसंग आता है, आगे आएंगे वाक्य, और उस आधार पर लोग कहते हैं कि दर्शनों में ये जो बात लिखी है ये गलत लिखी हुई है। जबकि विज्ञान क्या मानता है, प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा करके जब नेत्र पर आती हैं तब ज्ञान होता है, न कि नेत्र से रश्मि निकल के वहां जाती है और फिर वापस लौट के आके प्रत्यक्ष कराती है। और ये दर्शन के क्षेत्र में बहुत विवाद का विषय है, और विज्ञान से चूंकि सिद्ध है उसको हम खंडित नहीं कर सकते, वो प्रत्यक्ष है, उसी आधार पर कैमरे बने वीडियो वाले या स्थिर चित्र वाले सब कुछ, वो सब होता है, उसको खंडित नहीं कर सकते हम, वो बिल्कुल ठीक है। खंडित होता है ये दर्शन कि दर्शनों वाले ये भी नहीं जानते थे और आंखों से रश्मियों के निकलने की बात कहते थे, उनके लिए ये है। यहां रश्मि के नेत्र पे पहुंचने की बात कही जा रही है या नेत्र से रश्मि निकलने की बात कही जा रही है? हैं, रश्मि के नेत्र में पहुंचने की बात कही जा रही है ना? क्या ग्रीष्म मरीचयो भौमेन उष्मना संसृष्टा रश्मयः मरीचयः स्पंदमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते। ये रश्मियां चक्षु के सन्निकृष्ट हो रही हैं, ध्यान देना, नेत्र से रश्मियां निकल के नहीं जा रही हैं, रश्मियां पहले उस वस्तु के भूमि से छू रही हैं और भूमि से टकरा करके नेत्र तक आ रही हैं, ये भाष्य के अंदर कहा जा रहा है। हम वहां भी इसी के परिप्रेक्ष्य में अर्थ लगाएंगे, वहां की जो संगतियां लगेंगी ना, वैसे ही नहीं न्याय दर्शन में आएगा, ये एक न्याय दर्शन का एक बड़ा मुद्दा है चक्षु रश्मि के विषय में, तो इसको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां वो गलत अर्थ नहीं कह सकता, और ये विज्ञान से भी सम्मत है, विज्ञान के अनुकूल है। कौन सा वो चक्षु रश्मि शब्द का अर्थ क्या है, ये मैं वहीं बताऊंगा, अभी आप केवल इसको संकेतित कर लो, टैग कर लो अपने कि हाँ यहां ये चीज कही गई थी। वहां सब जगह सिद्धांति कह रहा है, तो सिद्धांति का अर्थ क्या है? सिद्धांति वहां ये नहीं कह रहा है कि नेत्र से चक्षु रश्मि जा रही है, चक्षु संबंधित रश्मि, इस वस्तु पर सब तरफ से प्रकाश जा रहा है और टकरा के इसका प्रकाश सब तरफ जा रहा है, इसका जो प्रकाश नेत्र पे आ रहा है वो चक्षु रश्मि है, चक्षु से संबंधित रश्मि है। जो इधर जा रहा है उससे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इधर का प्रकाश यहां आ रहा है, इधर का यहां आ रहा है, जो प्रकाश वस्तु से टकरा के मेरी चक्षु से संबंधित है, चक्षु रश्मि मतलब चक्षु से संबंधित रश्मि जो चक्षु में आ रही है, न कि चक्षु रश्मि जो चक्षु से निकल करके जा रही है। वहीं करेंगे चर्चा, मैं बता रहा हूं, मैं इस आधार पर सिद्ध करूंगा ना, संकेत तो मैंने आपको दे दिया है। चक्षु रश्मि शब्द का अर्थ हम ये समाज भी कर सकते हैं, वही समाज क्यों करें जो विज्ञान विरुद्ध है, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, और यूं करके हम दर्शन को भी निंदित करें, और ये पंक्ति हमारी पुष्टि में है, नहीं दर्शन हम वहां जो अर्थ लेंगे वो यही है जो यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां कुछ और है वहां कुछ और अर्थ लेंगे, ये कैसे होगा? इस पर चर्चा आगे करेंगे, इसको आप विस्तार मत दो, अभी इतना विस्तार बहुत है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये स्थल ऐसा है जिससे जो दर्शन का खंडन करते हैं चक्षु रश्मि के विषय में या भिन्न व्याख्या करते हैं, उनको ये दिखाओ कि देखो ये पंक्ति क्या कह रही है, इसका वो भी दूसरा अर्थ नहीं कर सकते, ये प्रमाण है हमारे लिए। वैशेषिक में नहीं, न्याय का मुख्य है। आगे चलिए, अच्छा ये आ गया, अब है व्यवसायात्मकम, इसको खोल रहे हैं कि दूरा चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन्, दूर से आंख से किसी अर्थ को देखता हुआ पश्यन न अवधारयति, ये निश्चय नहीं कर रहा है कि धूम इतिवा रेणु इतिवा, रेणु कहते हैं धूल को, ये धूल है या धुआं है ये नहीं पता लग रहा है उसको। तदेतत् इंद्रियार्थ निकर्षोत्पन्नम अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते, ते कर लेना। ये इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न अनवधारित ज्ञान, क्योंकि ये धूम है या रेणु है ये अनवधारण है, ये प्रत्यक्ष की कोटि में आ रहा था, ये दोष आ रहा था। इत्यथा आह व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक होना चाहिए, नहीं तो इसको प्रत्यक्ष में नहीं लेंगे। अब इतनी बात होकर के इसको प्रसज्यते इति, प्रसज्य इत्यतः, प्रसज्यते इत्यतः, प्रसज्यता इत्यतः, तब कह रहा था मैं प्रसज्ये नहीं, प्रसज्य इत्यतः आह प्रत्यक्षम प्रसज्यते, प्रसज्यते आना चाहिए ना। जैसे देखो ऊपर देखो तीसरी पंक्ति में तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते इत्यतः आह, बस उसी शैली में है, वो छपने में रह गया है। अब एक नई बात कह रहे हैं, न चैतत मंतव्यम, ये नहीं समझ लेना चाहिए क्या कि आत्ममन सन्निकर्ष जम एव अनवधारण ज्ञानम इति, न जोड़ लेना यहां पर ज्ञानम इति। अनवधारण ज्ञान जो है, ये संशय जो कहा, ये संशय कहां पैदा होता है, ये आत्मा और मन के स्तर पे होता है या मन और इंद्रिय के स्तर पे होता है या इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में होता है, कहां दिक्कत है? ये अनवधारण जो हो रहा है ये कहां हो रहा है? तो आत्मा और मन में होता है अनवधारण, अनिश्चय है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा मत समझ लेना कि ये अनवधारण केवल आत्मा और मन में ही हो रहा है, और जगह भी है, उसी को आगे बताएंगे। तो न चैतत मंतव्यम आत्ममन सन्निकर्षजम एवं अनवधारणम ज्ञानम, आत्मा और मन का सन्निकर्ष ही ऐसा हुआ जिससे कि हमको अनवधारित ज्ञान है, ऐसा मत समझ लेना। क्यों? चक्षुषाही अर्थम पश्यन न अवधारयती, आंख से वस्तु के देखते हुए भी वो उसका अवधारण नहीं कर पा रही है, नेत्र ही ढंग से नहीं देख पा रहा है क्योंकि प्रकाश कम है या हम दूर हैं। अनवधारण नेत्र से ही पूरी सूचना नहीं गई है अभी अंदर, यहीं से सूचना कम रह गई है। आगे यथाच इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलब्धते, जैसे इंद्रिय से उपलब्ध अर्थ को मन से उपलब्ध करता है, उपलब्धते उपलब्धते एवं इंद्रियेण अनवधारणा अनवधारयन मनसा नावधारयति, जब इंद्रिय से अवधारण नहीं हो पाया ठीक तरह से तो मन से भी अवधारण नहीं हो पाएगा। इंद्रिय ने ही ठीक सूचना नहीं दी, प्रकाश कम था या दूरी थी तो मन में भी संदेह रहेगा। और यच्चैतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय न पूर्वमिति, और ये जो इंद्रिय के अनवधारण पूर्वक मन में भी जो अनवधारण है ये कैसा होता है, विशेष की अपेक्षा रखता है, कुछ विशेष पता लग जाए जिससे निर्णय हो जाए कि ये धूल है या धुआं है। हमेशा संशय में हमें हमेशा हमारे को हमेशा विशेष ज्ञान की अपेक्षा रहती है, हम खोजते रहते हैं इस सांप है या रज्जू है, देखूं थोड़ा प्रकाश देखूं, छूके देखूं, इधर से देखूं, पास से देखूं, ये क्या कर रहे हैं हम, विशेष की अपेक्षा है हमारे को, हम जानना चाह रहे नहीं इसका कुछ विशेष हो। जहां जहां संदेह होगा वहां विशेष की अपेक्षा हमारे को रहेगी, क्योंकि आत्मा जानने के स्वभाव वाला है, वो जानेगा, लेकिन विमर्श मात्र है, सामान्य ज्ञान तो होता है उसको वहां पर न पूर्वमिति, ये मात्र पूर्व वाला नहीं है। पूर्व का मतलब इंद्रिय जन्य जो अनवधारण है, मात्र इतना ही नहीं है, ये मात्र इंद्रिय अनवधारण मात्र नहीं है, इंद्रिय से भी अनवधारण है, फिर मन से अनवधारण है, और अंततः आत्मा और मन का जहां सन्निकर्ष है वहां भी ये अनवधारित है। कई बार इंद्रिय से अनवधारित नहीं है, इंद्रिय से अवधारित है, प्रकाश भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है और इसलिए उसको संदेह कि ये वो है या वो है। अनवधारण संशय का कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भी हो सकता है, और यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में अनवधारण है तो मन और इंद्रिय में भी अनवधारण रहेगा, लेकिन यदि मन कुशल है और पिछली स्मृति लाके और कुछ अधिक उसमें प्रभाव ला करके ठीक निर्णय भी कर सकता है। कई बार जैसे कि किसी के वाक्य ठीक सुनाई नहीं दे रहे हो, बीच बीच में कट कट के भी, लेकिन फिर भी हम वाक्य समझ लेते हैं, अच्छा इसने ये कहा है, ये इंद्रिय में तो अनवधारण था, लेकिन मन की कुशलता ऐसी थी हमारी, हमें पता था भाषा का, तो यहां ये शब्द होगा, ये हम जोड़ करके भी जान कर लेते हैं। मन में अनवधारित होते हुए भी, इंद्रिय में अनवधारित होते हुए भी मन में अवधारण हो सकता है, लेकिन इंद्रिय में अनवधारित होते हुए मन में अनवधारण भी हो सकता है, और मन में जब अनवधारण होगा तो आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष होगा वहां भी अनवधारण रहेगा। अथवा इंद्रिय में ठीक है, मन का इंद्रिय से भी सन्निकर्ष हो गया, लेकिन आत्मा और मन का सन्निकर्ष कहीं और है तो भी अनवधारण हो सकता है। आगे सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय जातु इंद्रियेण व्यवसाय, प्रत्यक्ष विषय में हमेशा जाता का इंद्रिय के साथ में व्यवसाय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। इंद्रिय सन्निकर्ष ठीक होना चाहिए, प्रकाश ठीक हो, सब कुछ उपलब्ध ठीक होनी चाहिए। पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, और फिर मन से भी ठीक निश्चय होना चाहिए। उपहत इंद्रियाणाम अनुव्यवसाय अभावादिति, जिसकी इंद्रियां उपहत होती हैं यानी क्षीण होती हैं, दुर्बल होती हैं, वहां पर मन का जो अनुव्यवसाय है वो नहीं देखा जाता है। यानी नेत्र ही नहीं है तो रूप का अनुव्यवसाय मन कहां से करेगा, सूचना ही अंदर नहीं गई है तो वो कैसे करेगा। आगे अगला विषय, आत्मादिशु सुखादिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम। ये पूर्व पक्षी या शिष्य कह रहा है, आपने जो ये लक्षण दिया है इतने मात्र से तो सबका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे करोगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, आत्मा को तो इंद्रिय से सन्निकर्ष ही नहीं होता है, पांच ज्ञान इंद्रियों से वो अर्थ लेते हुए बोल रहा है, तो उसके प्रत्यक्ष के लिए भी तो आपको कहना पड़ेगा कुछ परिभाषा। आपकी परिभाषा अपूर्ण है, सबका ज्ञान नहीं करा रही है। तो आत्मा और अन्य भी चीजें ले लो, आदि से सूक्ष्म इंद्रियां आदि, दूसरा का सुखादि सूच है, और सुखादि के विषय में भी आपको प्रत्यक्ष का लक्षण अलग कहना पड़ेगा। सुख का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है, आत्मा से, उन्होंने कहा मन से, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो नहीं हुआ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होता है क्या सुख का, सुख का ज्ञान कहां से होता है, गुलाब जामुन खाया मुंह में, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, सुख का ज्ञान हुआ ना, सुख का ज्ञान हुआ ना, तो सुख का ज्ञान जिह्वा से होता है नहीं, सुगंध से होता है नहीं होता है, सुख दुख का ज्ञान इंद्रियों से होता है नहीं होता है, नहीं होता। यूं कहते ना, इंद्रिय सुख नहीं लेने चाहिए, तो इंद्रियों से ही तो सुख का ज्ञान होता है, और किससे होता है। सिद्धांत ये है, इंद्रियां सुख दुख के विषय वाली नहीं है, ये केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध को बताती हैं। सुख दुख इनका इंद्रियों का विषय ही नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम कह दिया, ये सुख दुख का जो ज्ञान है सुखादि का, यानी दुख भी ले लो हाँ, इसके ज्ञान के लिए आपको प्रत्यक्ष लक्षण करना पड़ेगा। जो प्रत्यक्ष लक्षण आपने बताया है वो सुखादि के ज्ञान में घट नहीं रहा है, वो आत्मादि के ज्ञान में घट नहीं रहा है। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इंद्रियों से सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है। तो इस आगे क्यों, अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष जम ही तद भवती, ये जो आत्मा का ज्ञान होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता, ये जो सुख दुख का ज्ञान होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता, इसलिए आपको दूसरा लक्षण बताना पड़ेगा इनके लिए। वो अलग बात है, इंद्रिया नहीं होती तो ज्ञान कैसे होता। ज्ञान तो होता है इंद्रियों से, ज्ञान होता है किसका, चक्षु इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है, सुख दुख का ज्ञान होता है क्या इंद्रियों से। सुख दुख इंद्रियों के विषय नहीं है, ये समझना है, अभी और आगे आएगा। ये एक नई बात कईयों को लग रही होगी, या अटपटी या विचित्र या उल्टी लग रही होगी, लेकिन ये एक तथ्य है, ये तथ्य है, तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं। इंद्रियस्य वही सतो मनसः, मन के इंद्रिय होते हुए भी, मन भी इंद्रिय ही है। एक उत्तर दे रहे हैं कि बोले इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम कहा था तो मन भी तो इंद्रिय है, आप केवल ज्ञान इंद्रियों को ही क्यों ले रहे हो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में, इंद्रिय में मन भी आता है। पर इसका प्रश्न इस रूप में भी है पूर्व शिष्य का, कि जो इन्होंने प्रमेय गिनाए हैं, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि, वहां इंद्रिय को अलग पढ़ा है और मन को अलग पढ़ा हुआ है। तो बोले आप जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कह रहे हो तो यहां इंद्रिय शब्द से हम किस अर्थ को लेंगे? उसी इंद्रिय को तो लेंगे जो आपने प्रमेयों में गिना रखी है, मन को तो आपने अलग गिन रखा है वहां पर। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंद्रिय में मन भी आएगा। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इंद्रिय में मन भी आएगा। उत्तर उसका दे रहे हैं कि प्रमेयों में जो हमने इंद्रियों से भिन्न मन को पढ़ाए वो क्यों पढ़ाए, उसका उत्तर दे रहे हैं। वास्तव में मन इंद्रिय है लेकिन अलग क्यों पढ़ाए उसका बता रहे हैं कि इंद्रियस्य वही सतो मनसः, इंद्रिय पे पृथक उपदेश हो, इंद्रियों से पृथक जो उपदेश किया गया प्रमेयों की गणना में उद्देश्य में, आगे सूत्र आएगा, धर्म भेदात, उनमें धर्म की भिन्नता है, स्वरूप की भिन्नता है। क्या भिन्नता है? भौतिकानी इंद्रियाणी नियत विषयाणी, इंद्रिया कौन सी कैसी है? भौतिक इंद्रिया है। ये सूक्ष्म इंद्रिय की बात नहीं है, ये गोलकों की बात कही जा रही है। जैसे आयुर्वेद में भी भौतिक इंद्रिया ही मानी जाती है, सूक्ष्म इंद्रिया नहीं, अहंकारिक इंद्रिया नहीं मानी जाती है, भौतिक इंद्रिया ही मानी जाती है। न्याय और वैशेषिक भी भौतिक इंद्रियों को ही मानते हैं, इंद्रियों को भौतिक मानते हैं, आगे आएगा भी वो। तो भौतिकानी इंद्रियाणी नियत विषयाणी, इनके विषय नियत होते हैं। सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भावा, और ये विशेष विशेष गुणों से युक्त होती हुई इंद्रियत्व को प्राप्त करती हैं। ये विशेष विशेष भूतों की प्रधानता से बनी होती हैं। तो जिस जिस गुण की प्रधानता वाला वो भूत होता है उस गुण को ये ग्रहण करती हैं। ये है सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भावा इति। मनस्तु अभौतिकम, मनस तो अभौतिक है, मन तो अभौतिक है। सर्व विषयम च, और इन सब विषयों वाला है। इंद्रियां नियत विषय वाली हैं और मन सर्व विषय वाला है। न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव इति, ये गुण सहित हो और किसी गुण से जुड़ा हुआ हो तो इसका इंद्रिय भाव नहीं है। न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भाव इति। सतिच इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सन्निधिम असन्निधिम च अस्य युगपत ज्ञानानुत्पत्ति कारणम बक्ष्यामा। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर भी मन की सन्निधि हो या सन्निधि नहीं हो, इस कारण से सन्निधिम असन्निधिम च, इसके युगपत ज्ञान और युगपत ज्ञान के न होने में कारण है। मन एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ सकता है, क्योंकि वो एक समय में अन्य इंद्रियों से नहीं जुड़ सकता, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। आगे ये सूत्र आगे आएगा। आगे है मनसश्च इंद्रिय भावात तन्न वाच्यम लक्षणांतरम इति। और मन के इंद्रिय भाव होने से, यानी मन भी इंद्रिय ही है, इसलिए प्रत्यक्ष का और कोई लक्षण कहने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का प्रत्यक्ष भी मन से होगा, आत्मा मनस है संयोग विशेषात। और किसको होता है? वैशेषिक दर्शन का जो सूत्र है, आत्मनि आत्मनस है संयोग विशेषात, आत्म प्रत्यक्ष, आत्मा में प्रत्यक्ष होता है वो। तो ये मन इंद्रिय है, तो मन इंद्रिय से ही सुख दुख का ज्ञान होगा, मन इंद्रिय से ही इन आत्मा आदि का ज्ञान होगा, इसलिए अलग परिभाषा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तंत्रांतर समाचार च एतत् प्रत्येतव्यमिति। और जो अन्य तंत्र हैं, शास्त्र हैं, उनके कथन से भी ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्रों में कहा गया है इस बात को। मन को भी इंद्रिय माना गया है, उभयात्मक माना गया है मन को, उभयम इंद्रियम कहा है। तो उभयम इंद्रियम में सांख्य दर्शन में जहां 25 तत्व गिनाए गए, वहां पर उभयम इंद्रियम मतलब दोनों प्रकार की इंद्रियां, कौन कौन दोनों प्रकार की? आंतरिक और बाह्य है, अभ्यंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अर्थ नहीं है वहां पर, नीचे सूत्र भी है। अगर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय लेंगे तो मन छूट जाएगा, मन उसमें नहीं आएगा। उभय इंद्रियम मतलब बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य आभ्यंतर लेंगे तो मन भी आ जाएगा इसके अंदर, और मन का ग्रहण है तभी वहां तत्वों की संख्या पूरी होती है। इन्होंने नीचे लिखा है ढूंढीराज जी ने कि वैशेषिक दर्शन में मन को इंद्रिय कहा है। एक बात ध्यान देने की है कि वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों में इंद्रियों को गिना है क्या? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 भूत हो गए, और काल दिशा आत्मा मन इति द्रव्याणी। मन तो गिना है, इंद्रियों को नहीं गिनाया वहां पर, क्षेत्र नहीं है। ये नहीं कह सकते हम कि वो इंद्रियों को मानते नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि वैशेषिक दर्शन में मन को इंद्रिय कहा है, ठीक है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में इंद्रियों के अंतर्गत ही मन को लिया है, अन्य इंद्रियां भी वहां, अन्य इंद्रियां उस रूप में नहीं कही गई है। प्रसंग तो आता है लेकिन नहीं कही गई है। और ये ये जो कहा तंत्रांतर समाचार चे एतत् प्रत्येतव्यम, इसके पक्ष में एक सिद्धांत दे रहे हैं, परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम इति ही तंत्र युक्ति। ये तंत्र युक्ति कहलाती है, आयुर्वेद में भी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी तंत्र युक्तियां दी गई हैं, शास्त्र की युक्तियां। उसमें एक क्या है, परमतम अप्रतिषिद्धम, दूसरे शास्त्र का मत यदि यहाँ अप्रतिषिद्ध है, खंडित नहीं किया गया है, तो अभिमतम इति, मेरे को अभिमत है ये कहा गया है। मैं बातचीत करते हुए ये बोलूं कि वहां ये लिखा हुआ है, उसने ये कहा, फिर कोई पूछने वाला कहे जी आपने कहा था कि ये ऐसा ऐसा है, बोले नहीं मैंने तो उनका कहा था कि वो ऐसा मानते हैं, तो आपने परमत को बोला है अपने प्रवचन में और आपने उसका खंडन नहीं किया है, तो वो आपको अभिमत माना जाएगा। परमतम अप्रतिषिद्धम अभिमतम इति, या तो आप परमत को उल्लेखित करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो आपको या तो खंडन करना चाहिए कि ये मेरा मत नहीं है, या उसको खंडन करें या स्पष्ट करें कि मेरा नहीं है, लेकिन अगर आप उद्धृत कर रहे हैं तो ये अभिमत माना जाएगा आपको, ये तंत्र युक्ति है। तो मन इंद्रिय है दूसरी जगह कहा गया और हमने इसका खंडन नहीं किया है कि मन इंद्रिय नहीं है, हमने केवल प्रमेयों में मन को इंद्रियों से पृथक पढ़ा है, वो सप्रयोजन है, बस पृथक पढ़ा है, इससे मन का इंद्रियत्व खंडित नहीं किया गया है, इसलिए मन भी इंद्रिय है और इसलिए प्रत्यक्ष की इस लक्षण में कोई दोष नहीं है। हेलो, प्रणाम। ओ